în sensul că se opune creării unui tabel cu toți locatarii care să fie afișat la intrarea în imobil. Și președintele Donald Trump a anulat întâlnirea istorică plănuită pentru 12 iunie cu liderul nord-corean. Rusia s-a alătat cancelarilor care s-au declarat dezamăgite de anularea summitului programat în Singapore. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstăr, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Pensiile se vor mări cu 10% de la 1 iulie și nu vor fi probleme în privința plății pensiilor și a salariilor. Asigurările vin de la ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, într-o intervenție aseară la postul de televiziune Antena 3. Dar astăzi datele execuției bugetare vor fi postate pe site-ul ministerului, iar oficialul spune că totul este în graficul stabilit la începutul anului. Aflat la Pitești, la o dezbatere organizată de constructorii auto, șeful statului a cerut guvernului să elimine blocajele din calea atragerii de fonduri europene pentru infrastructură. Klaus Iohannis a reamintit că deși exporturile de autoturisme reprezintă un sfert din vânzările externe ale țării, marile companii sunt obligate să folosească drumuri mult prea aglomerate și căi ferate învechite. Iulian Oghi are toate amănuntele. După ce a criticat absorpția fondurilor europene, Klaus Iohannis a vorbit despre infrastructura țării și a cerut guvernanților să vadă dincolo de interesele de partid, interesele țării. În afară de hărți colorate și planuri frumoase, lumea se uită și la rezultate. Iar cei 15 km de autostradă dați în folosință în ultimul an și jumătate înseamnă ridicol de puțin. Dovada lipsei de capacitate și de mobilizare în jurul unui obiectiv național esențial. De infrastructură s-a plâns și președintele Ford România, Ian Pearson. In Romania, as an example, rail transport is... În România, de exemplu, transportul pe calea ferată este de 4 ori mai lent decât în restul Europei. În Germania, viteza medie este de 50 de km pe oră. Pe lângă autostrăzi puține și drumuri aglomerate, România mai are o problemă gravă. Președintele Asociației Constructorilor de Automobile din România, Gabriel Sicoi. Suntem de acord cu libera circulației a mărfurilor, dar nu ne putem exprima acordul pentru libera circulație a poluării și insecurității rutiere. Șeful statului a făcut apel la guvern să găsească și o soluție pentru stoparea importurilor masive de mașini vechi. Între timp, autostrăzile desenate săptămâna trecută de vicepremierul Viorel Ștefan au fost aprobate ca proiect în ședința de guvern de ieri, prilej pentru a consemna o nouă gafă a premierului Viorica Dăncilă. Putem spune pe scurt că reducem democrația și reducem birocrația și reducem termenele. Astăzi adoptăm primul pachet de investiții strategice care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. Mă refer la autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț-Iași-Ungheni, autostrada București-Craiova-Lugoș, de la Craiova și ramificație spre Calafat. Tot în parteneriat public-privat se va semna proiectul pentru un complex medical care se va ridica în nordul capitalei. Acolo vor fi Spitalul Republican, Facultatea de Medicină și o zonă comercială. Nu se știe însă când vor începe lucrările. Avem apoi orașul medical universitar complex Carol Davila, care se va construi în zona de nord a capitalei, lângă aeroportul Henri Coandă. Complexul se va întinde pe o suprafață de 300 de hectare și va cuprinde Spitalul Republican, Facultatea de Medicină, campus universitar și medical, Institut de Cercetare Medical și zona comercială și de agrement. Echipa de la Palatul Victoria se va afla astăzi la Varșovia, unde sunt programate primele consultări guvernamentale România-Polonia. În capitală, polițiștii secției 9 au audiat aseară un bărbat de 21 de ani, suspectat de agresiune sexuală și lovirea unei adolescente de 17 ani în scara unui bloc. Totul s-a petrecut zilele trecute, când victima se întorcea acasă de la școală. Anchetatorii au dezvăluit imagini surprinse de camerele de supraveghere în speranța că agresorul va fi recunoscut. Bărbatul este din județul Ilfov și a fost indicat de o persoană care a sunat la 112 și a transmis informația. Ascultați știrile Europa FM. Începând de astăzi, vom avea un control mai mare asupra felului în care sunt gestionate datele noastre. Intră în vigoare regulamentul european privind protecția datelor personale. Ce putem face dacă vom observa că datele noastre sunt folosite ilegal, ne spune Sonia Teodoriu. Regulamentul precizează foarte clar ce putem face dacă observăm că datele sunt folosite în continuare, deși ne-am retras acordul. Cristian Obreja de la firma de consultanță Stabris. Prima opțiune este depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Datelor cu Caracter Personal. O a doua opțiune este acționarea în justiție a autorității. O a treia variantă ar fi acționarea în justiție a unui operator. Trebuie știut că o persoană fizică poate pretinde despăgubiri. Așadar, dacă avem motive legitime să credem că prelucrarea datelor noastre afectează drepturile și libertățile personale, ne putem opune ca de acum înainte să ne fie folosite. Managerul Cristian Obreja. Datele persoanelor care locuiesc într-un bloc sunt colectate în baza unui temei legal, dar un locatar se poate opune prelucrării acestora în sensul că se opune creării unui tabel cu toți locatarii care să fie afișat la intrarea în imobil, nu dorește să fie făcute publice date legate de numărul de membri de familie, de datorii, scutiri acordate. Important este să reținem că de acum înainte, în orice situație în care ne vor fi cerute datele cu caracter personal, organizațiile sau autoritățile statului trebuie să colecteze minimum de date necesare atingerii scopului vizat. Clădirile și terenurile primăriilor vor fi mai ușor de înstrăinat. Decizia a fost luată în Comisia Parlamentară pentru Codul Administrativ. Are detalii din Parlament corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Comisia Parlamentară de Cod Administrativ a adoptat un amendament potrivit căruia cele mai multe dintre deciziile privind patrimoniul localităților vor putea fi luate cu jumătate plus unul din numărul consilierilor locali sau județeni. Astfel, pentru concesionarea sau închirierea proprietăților imobiliare ale orașelor, comunelor sau județelor, precum străzi, parcări, sisteme de semaforizare, parcuri, cimitire sau ștranduri, nu va mai fi nevoie de o majoritate de două treimi, așa cum este în prezent. Doar parlamentarii USR din Comisia de Cod Administrativ au votat împotrivă, celelalte partide pronunțându-se în favoarea deciziei. Propunerea de modificare a fost făcută de Ministerul Dezvoltării, unde a fost scris proiectul de cod administrativ, care a preluat practic un amendament similar depus de Darius Vâlcov în 2015 la legea administrației publice locale. Printre alte decizii luate de parlamentari din Comisia de Cod Administrativ se numără aceea ca persoanele care au suferit condamnări penale să poată fi membri ai guvernului după reabilitare. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. În alta curte de Casație și Justiție va sesiza Curtea Constituțională în cazul modificărilor aduse statutului magistraților. În textul sesizării, Curtea Supremă vorbește despre faptul că modificările sunt generale și imprecise și vor duce la imposibilitatea aplicării acestei legi. De asemenea, magistrații fac referire la faptul că noțiunea de eroare judiciară nu este definită în mod clar. La Suceava, după ce managerul serviciului de ambulanță s-a arătat nemulțumit de faptul că Ministerul Sănătății nu a alocat niciun ban pentru investiții și a spus că va căuta sponsori privați pentru a moderniza sediul de la Vatra Dornei, a venit și răspunsul de la Ministerul Sănătății. Șefului de la ambulanță i s-a interzis să mai vorbească cu presa. Transmite Sorin Saizu. În ultima perioadă, managerul serviciului de ambulanță județean Suceava, medicul Alexandru Lăzăreanu, a criticat modul în care instituția pe care o conduce trebuie să-și desfășoare activitatea. Spre exemplu, anul trecut, managerul Salvării din Suceava a refuzat să reducă bugetul de funcționare cu 10% pentru a putea face majorările salariale impuse de guvern. Tot anul trecut, Lăzăreanu afirma că instituția pe care o conduce riscă să nu-și mai poată desfășura activitatea din cauza lipsei fondurilor. În ultimele luni, în spațiul public au apărut și informații potrivit cărora serviciul de ambulanță din Suceava nu și-ar mai permite să repare mașinile care s-au stricat. Zilele trecute, directorul de la Salvare a arătat că va căuta sponsori privați pentru a renova sediul din Vatra Dornei, deoarece Ministerul Sănătății i-a transmis că nu dispune de fonduri pentru astfel de investiție. După ce a reclamat public lipsurile de la serviciul de ambulanță, Alexandru Lăzăreanu a primit o adresă oficială din partea Ministerului Sănătății, prin care a fost anunțat că nu mai are voie să dea vreo declarație în presă, fără să aibă în prealabil aprobarea superiorilor. Sorin Saizu, Europa FM. Aseară, somată de jurnaliști, Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat că va retrage ordinul prin care angajaților din direcții de sănătate publică, spitale și servicii de ambulanță din țară li se interzicea să vorbească cu presa fără aprobarea ministerului. Am pățit-o okay. Noi aici pe local și asta se numește ambulanță. O retrag, nicio problemă, o retrag și din acest moment să comunice cum doresc, dar dacă comunică eronat, răspund. Ce proceduri? Spuneți-i să vă dea și procedurile de comunicare. Deci sunt mai dure decât această adresă. Veți retrage adresa? Bineînțeles. Okay. Dacă asta e o problemă, o retrag. Ascultați știrile Europa FM. Federația Rusă s-a alăturat cancelariilor internaționale care s-au declarat dezamăgite de anularea întâlnirii dintre președintele american și liderul nord-corean. Donald Trump a anunțat că întrevederea care ar fi trebuit să aibă loc pe 12 iunie la Singapore nu mai este una oportună. Ieri, Corea de Nord și-a distrus poligonul de teste nucleare și balistice și anunță că rămâne deschisă dialogului. Ne aduce mai multe detalii Ștefan Leonte. Autoritățile nord-coreene susțin că au distrus complet laboratorul nuclear din Panggye-ri, în nord-vestul țării. Reporterii aflați acolo au relatat că de-a lungul zilei au avut loc mai multe explozii puternice, trei dintre ele în tunelurile care duceau către laboratorul nuclear. Experții spun că distrugerea acestei facilități ar fi inutilă, mai ales după testele nucleare eșuate. Cel mai probabil decidenții nord-coreeni au dorit să obțină un efect de imagine prin distrugerea laboratorului nuclear, oricum dezafectat. De cealaltă parte, printr-o scrisoare transmisă de Casa Albă, Donald Trump renunță la summitul din Singapore. Îmi doream foarte mult să fiu acolo împreună cu dumneavoastră, spune Trump în scrisoare. Din păcate, având în vedere furia imensă și ostilitatea vădită arătată în cea mai recentă declarație a dumneavoastră, consider că este nepotrivit la acest moment să avem această mult planificată întâlnire, mai arată scrisoarea lui Donald Trump. Aceasta după ce recent Coreea de Nord a amenințat din nou că ar putea anula întâlnirea liderului de la Phenian cu președintele Statelor Unite. Moscova respinge concluziile anchetei internaționale care o incriminează pentru catastrofa aviatică din 2014, când un avion cu aproape 300 de pasageri a fost doborât deasupra estului separatist al Ucrainei. Racheta care a rovit avionul provenea de la o bază militară rusească, au declarat ieri anchetatorii olandezi într-o conferință de presă. Mihai Bucureșteanu. Procurorii care investighează doborârea zborului MH17 au suficiente dovezi clare pentru a demonstra implicația armatei ruse în prăbușirea avionului, potrivit agenției de presă Reuters. Anti-aircraft missile brigade. Toate vehiculele din convoiul în care a fost transportată racheta erau parte a forțelor armate rusești, a declarat șeful serviciului omucideri din poliția olandeză. Anchetatorii au prezentat imagini și filmări care ar dovedi faptul că au identificat exact ce sistem a fost responsabil de atac. În decursul anilor, oficialii ruși au negat că ar fi implicați în incident. Avionul Boeing 777, care zbura de la Amsterdam la Kuala Lumpur, a fost doborât în zona ucraineană de conflict pe 17 iulie 2014. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit în urma incidentului. La New York, poliția va pune în aplicare astăzi un mandat de arestare pe numele producătorului de la Hollywood, Harvey Weinstein. Cel mai probabil acesta se va preda autorităților. Pe de altă parte, Morgan Freeman a prezentat scuze public după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală. Ioana Dumitrescu știe mai multe. Peste 100 de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune în urma apariției la începutul lunii octombrie 2017 a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiștilor din New York, Los Angeles și Londra. Scandalul a demonstrat că fenomenul este unul generalizat în industria filmului. Ieri, actorul Morgan Freeman a prezentat scuze publice după ce a fost acuzat de 8 femei de hărțuire sexuală. Nu sunt o persoană care ar vrea în mod intenționat să supere sau să facă pe cineva să se simtă stânjenit. Nu am intenționat niciodată acest lucru. Se arată în declarația de presă a starului american. Dintre mai multe 10 de persoane chestionate de CNN și care au colaborat cu actorul în vârstă de 80 de ani, 8 au spus că au fost hărțuite și alte 8 că au asistat la un comportament nepotrivit din partea acestuia. Totuși, alte câteva zeci de persoane contactate de CNN au vorbit despre comportamentul profesional ireproșabil al lui Morgan Freeman. Știrile Europa FM la final. Ziua de astăzi ne aduce vreme caldă, dar instabilă. Maximele vor fi cuprinse în țară între 23 și 31 de grade. În partea a doua a zilei vor fi averse și descărcări electrice la munte, în vestul, nord-vestul țării și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi ploi torențiale cu 15-20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vreme caldă pentru această dată în capitală, cu o maximă de 28-29 de grade. După amiază vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep va întâlni pe americanca Alison Risky, numărul 105 WTA, în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, care va debuta duminică. Prima posibilă adversară de top a liderei mondiale ar fi abia în sferturile de finală. Caroline Garcia a stabilit tragerea la sorți. Pentru a fi sigură că își păstrează primul loc, Simona ar trebui să ajungă măcar în semifinale, fiindcă 5 jucătoare o pot detrona. Amintim, anul trecut ea a fost învinsă în finală de Elena Ostapenko, astfel care de a apărat o mulțime de puncte. Pe aceeași jumătate de tablou cu Halep sunt și alte trei românce: Sorana Cârstea, care va debuta împotriva Dariei Gavrilova, Irina Begu, care o va întâlni pe Ana Carolina Șmedlova, și Ana Bogdan, care va juca în primul tur cu Marcheta Vondrusova. În fine, adversara Mihailei Buzărnescu va fi Venia King. Alte două românci ar putea ajunge pe tabloul principal al turneului de Grand Slam. Alexandra Dulgheru a ajuns în ultimul tur al calificărilor după ce a trecut în set decisiv cu 6-0 de Lizette Cabrera și va juca astăzi după 15:30 cu Tamara Korpstach din Germania, iar Irina Bara o va întâlni mai devreme de la 12:30 pe Caroline Dolhide din Statele Unite. În fine, să mai spunem că în turneul masculin de simplu de la Roland Garros, unicul reprezentant al României, Marius Copil, va juca în primul tur cu italianul Marco Cecchinato. Lupta pentru evitarea retrogradării continuă palpitant în Liga 1. Gazmetan Mediaș nu a reușit să se desprindă de ultimele clasate, a remizat 1-1 pe teren propriu cu revelația play-out-ului Șep și Sfântul Gheorghe. Echipa lui Cristi Pustea a deschis scorul încă din minutul 6 prin Iulian Cristea, dar Fulop a egalat la jumătatea reprizei. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică ultimul sfert de oră după eliminarea filipinezului Sato. Gazmetan a ratat câteva ocazii importante, printre care și o bară, și rămâne prima deasupra liniei cu 2 puncte peste FC Voluntari. Tot aseară, penultima clasată, ACS Poli Timișoara a remizat alb la Botoșani. Bănățenii nu au marcat de 3 etape, dar sunt la 1 punct de locul de baraj și la 3 de salvarea directă. Penultima etapă se va desfășura de mâine până luni. Mâine avem confruntarea FC Voluntari Concordia Chiajna în deschiderea finalei Ligii Campionilor. Asta mă gândeam. Adică de încălzire la o berică de la 17:30 avem derbiul Ilfovului, după care de la 21:45 finala Ligii Campionilor FC Liverpool Real Madrid la Kiev, unde am ratat eu turul de oraș, dar să nu insistăm aici. Mi se pare interesant că insistă UEFA cu Euro 2020 la București. Adică eu mă așteptam la un moment dat să apară informația că nu se mai joacă meciurile la București. Uh-huh. Ieri a confirmat UEFA că se joacă. Că se joacă meciuri la București. Pe ce stadioane? Pe Rapid, pe Giulești. Da, și pe Arcul de Triunf. Cum ar zice, doamne, de păi, da. De obicei când se organizează competiții de-astea, țările respective înfloresc. Uh-huh. La noi mai sunt 2 ani bătuți în mutie. Și până la Zambie, vezi, ne înflorește capul. Da. Când adică ne uităm. Eu unul chiar am fost naiv, e a doua oară când, prima oară am fost naiv când am intrat în Uniunea Europeană și mă uitam, eram destul de mic și mă uitam la ProTV la știrile Andreiesca și ne explica ce o se întâmple de la data de, că nu mai țin minte care a fost data 2007, exact, 1 ianuarie. 1 ianuarie, așa. Și când te-ai trezit era la 1 ianuarie, domne, să vezi, și țin minte că m-a marcat pe mine asta, că o să cumpărăm de la piață brânză și vânzătorul va fi obligat să poarte mânuși, să fie mediu septic, să aibă când... Deci era ceva SF așa. Nu s-a întâmplat practic aproape nimic. Știi cum e? Ce prezenta Andreea Uniune, acolo. Uniunea Europeană îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Corect, nu, dar erau niște condiții, adică era, domne, deci așa o să fie. Mm-hmm. Cum și acum cu euro la fel, ni s-a spus de acum 3-4 ani de când ne-am depus dosarul, că o să avem metrou până la Otopeni, adică sunt niște condiții minimale. Domne, transport de la Otopeni la București ca să poată veni suporterii. Știi că sunt foarte curios. În mod normal, dacă am fi serioși, s-ar putea face. Adică încă mai e timp. În 2 ani. Da, noi ne știm pe noi. Adică noi știm asta, că nu o să fie, adică nici în 20 de ani n-ar fi fost. Dar în oamenii ăia, ei știu că, bă, cât mai au ăștia? 2 ani. Bă, se poate face în continuare. Avem vreun motiv să... Nu, 2 ani e încă un termen rezonabil. Cum era? Mens sana in corpore sano. Da. Nu? Păi să vină pe jos. Puțină mișcare de la aeroport până în centru. Da, ca să nu-și pierdă mințile. N-au omorât pe nimeni, nu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.